นวิปากปัจจัย21สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยในมุขเล็บพึงทำให้บริบูรณ์นมัคคปัจจัย22สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละนวิปยุตตปัจจัย23สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยในมุขเล็บพึงทำให้บริบูรณ์พึงกำหนดแน่นอนว่าเป็นอรูป2ปัจจยะปัจจนียะ2สังขยาวาน24นเหตุปัจจัยมี1วาระนาทิปติปัจจัยมี17วาระนปุเรชาตปัจจัยมี17วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี17วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี17วาระนวิปากปัจจัยมี17วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี17วาระในมุขเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย25หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระในมุขเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย26อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจยานุโลมจบปฏิจจวาลจบในวงเล็บสหชาตวาลปัจจยวาลนิสัยวาลสังสัทธวาลและสัมปยุตตวาลเหมือนกับปฏิจจวาล16มัคคารมณติกะ7ปัญหาวาล1ปัจจยานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย27สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ที่มีมรรคเป็นอธิปดีโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปดีโดยเหตุปัจจัยในมุขเล็บด้วยเหตุนี้พึงเพิ่มเป็น17วาระอารมณปัจจัย28สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรครู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีมรรคเป็นเหตุด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่มีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณ

โนอวิคตปัจจัยมี21วาระในมุเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย55ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอธิปติปัจจัยมีกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระในมุเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยะปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย56อารมณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี21วาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี21วาระอาเสวนปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระอาหารปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระนัตถิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี17วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบมัคคารัมมณติกะที่16จบ